Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – валанцёрская праца беларусаў у Еўропе. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Кудрычы Пінскага раёну. В компании с пинским краязнавцем, экологом Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася у сапраўдных палескіх балотах. Дякуючы спадару Алексею, тут не знішчаных меліярацый. Грунтовая дорога уявляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было. В красавіку или у мая, калі прыедзеш сюды, вот дзе мы тут с тобой идём сейчас, это всё вода стоит, тут только на лодцы можно проехать или так, на возе, калі стоять на возе, то можно проехать с острова на остров. Тут 7 островов, раней после войны было 110 хат, сейчас вот по одной, по две засталося, одни старые люди, пенсионеры живут. Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі. І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу і... Когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этой, из лозы. А вы сюда возите каких замежников приезжают? Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое их представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. Из Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии. Ну. Для них это подороже на машине часу? Так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные... И туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100. Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу. А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было? Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёжь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на часи зберуться... Да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да... Кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз... Ви самі все робили так? І їжу, і одягнення на себе? Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прадеш. У мене на покоти та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такий є. Чи я ето корівонька по полі рікає, ето того утяя, що жінки немає. Оженімо гультя, я буду жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка. Сидячи на стогодовым ганку, сярод палеской тиши, нават тяжко уявить, что у гэты затишный куток добиралася война. Здаецца, лепшага месца для схованки от сусветных напастей не знайсти. Тут войну жить не умирать было. У людей голодные были и холодные. А у нас тишком-нишком мужчин забрали на войну, а жонки... Садили, тут голоду не було. Не було. Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане. У ефірі «Подорожжя свободи» про вёску Кудричі Пінського району розказує Змітер Бартосик. Ідучи ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыч, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць. Зачем так издевательство? Старые хаты займаю, по телевізору паказваюць. Ну, шо ты за работа? Хорошие хаты пасфотографіруюць, дыхай да пакажуць. А толькі вот так вот прыехаць і пафотаграфіраваць, да пасміяцца. А чаму пасмяяцца? Канешна, пісьмем пасмяяцца, а шо ж больше? Але дзед Мікола ўсё ж выйшаў са сваёй музейнай хаты. Хударалявы стары ў векавой кепцы і цвёрдым позіркам, узгадваючы былыя часы, не можа зразумець, чаму сёння на гародах столькі пустазелля. Гілля, гэта то гілля было, людзей многа было, хорошо было, да і шо? Лодкамі ў горад їздили. Лодкамі? Лодкамі ў горад їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили. Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи. Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що, бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв. Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры. Ты скажи, что то так, ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз, это церкви. Ты же хочешь, ты же не кормишь, не одеваешь, стоит нехай как памятник, правда, да все. Восьмідесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскрава распавяла мне некаторыя дэталі жыцця і працы людзей на балоце. Гэта ўражвае не менш за расповеды пра вайну. От тут вода была, а вон де сарай, і тут лодка стоїць. І носила ми в лодку, навоз возили, і на поле возили, і вилами викидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле. Сама Вольга жыве недалёка ад таго месца, дзе некалі стаяла царква. Яе знеслі за Хрушчовым. Навошта? Каму яна тут, у такой глушы, магла замінаць? Прадзедушка, і він розказваў, што тут нікога ў жызні не было в этой деревні. І приїхала пані, і построїла церкву, і стали люди ходити з усіх сіл, і до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Так і бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Та погинайся, женегодяю, да чи далеко ти від краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.